här är Lunchrasp med Jonas Lättung. Jajamensan, det är jag det. Och det känns otroligt skönt att vara tillbaka här i Pirate Rock-studion efter sommaruppehållet som blev väldigt långt för min del. Men det behövdes, kan jag säga. Jag har varit ledig och varit ute och kajkat runt i Sverige och rest runt och tittat i skivaffärer och gått runt och bläddrat backar på loppisar och hittat massa roliga plattor av vilka jag kommer att spela en del under den här hösten faktiskt. Jag tvättar dem i min vinyltvätt och så spelar jag in dem och så gör jag MP3 av dem och så tar jag hit dem till Pirate Rock och kör, så det kommer bli mycket sånt. Men nu drar Lunchrasp igång för denna höstsäsong. Jag är tillbaka. Tack för att ni lyssnar. Nu kör vi. Första låten ut den här säsongen blir Black Sabbath Die Young. Västkustens bästa rock. We'll be right back. Scott. Scott. The station to listen to. The station to listen to är Pirate Rock nämligen. Och Jonas Slättung heter jag. Du lyssnar på Lunchrasp, programmet som nu är tillbaka i eten. Vi hörde i turordning Black Sabbath, Die Young och AC/DC Riff Raff. Riff Raff som är en av mina favoritlåtar med AC/DC från 1978. Och en av mina favoritplattor, nämligen Powerage. Som jag väldigt länge trodde man skulle säga uttala Powerage. Nu ska man inte, man ska säga Powerage, har jag lärt mig. Ganska skämmigt sent i livet har jag lärt mig detta. Nu tar vi en gammal goding till här. Det blir Thin Lizzy med Jailbreak. Vi kommer att köra efter den så kommer lite reklam. Och efter reklamen så får vi en gäst här i studion. In this town, see me and the boys, we don't like it, so we're getting up and going down. High and low, looking right to left, if you see us coming I think it's best to move away. Do you hear what I say from under my breath? Tonight there's gonna be a jailbreak somewhere in the town. So won't you be around? Don't you be around? Tonight there's gonna be trouble. Some of us won't survive. See the boys and me mean business. Busting out dead or alive. I can hear the hound dogs on my trail. All hell breaks loose, alarm and sirens wail. Like the game, if you lose, go to jail. Tonight there's gonna be a jailbreak. Lunchrasp heter programmet, Jonas Slättung heter jag, du lyssnar på Pirate Rock. Det sa de här alldeles också innan i gingen, ifall ni missar det, men jag säger det en gång till. Pirate Rock heter stationen ni lyssnar på. Vi ska ha en gäst om en liten stund, men först lite fenomena. Göteborgs enda rockstation. Det kan du hoppa upp och slå upp dina små piffiga skinnkalvor på att det är. Det här, vad var detta? Jo, det var Fenomena med Move You Loose. Och nu säger jag välkommen till min bror Anders. Hej! Hej! Nu har du byggt upp väldiga förväntningar här på en kändisgäst. Så är det bara jag. Det är inte bara Anders. Nej. Ska jag inte säga som du själv. Inte smutsa ner det på det sättet. Du är ju inte bara min bror, du är ju också. Vad är du egentligen? Hisingsbo? Sävebo? Usch, ja. Usch, är det tråkigt? Nej, det är fint det. Vi ska spela en låt som du har valt om en liten stund, men jag tänkte först bara att vi skulle lyssna på en lite fin sak här ifrån ett gäng amerikaner som släppte sin första skiva 1984. De har ju en förkortning, tror man ju att det är, men det är också ett namn som betyder en insekt. Nämligen geting. Och det är lite roligt, för getingen är ju ett djur också. De sjunger ju med djur här också. Ja, då undrar man. Anders? Det var de här Wasp. Wasp, som Sivert sa. Som Sivert sa. Wasp, animal, fuck like a beast. Vad betyder det? Knulla som ett best, som en best, som ett odjur. Ja, inte alls bra. Det kan man få ont av. Klassiska rocktimman. Det här är klassiska rocktimman. Varje vardag mellan 11 och 12. Klassiska rocktimmar. Pirate Rock 95.4. Så är det. Du kan även lyssna på mycket god klassisk rock i detta program som är Lunchrasp. Men det är så att jag försöker att inte bara spela hits utan även albumspår och B-sidor och såna grejer som jag tycker är himla mysigt. Och sen har jag med mig folk här i studion ibland som tar med sig egna låtar och som gärna vill att vi spelar dem. Och det har Anders gjort. Vad vill du att vi ska lyssna på? Ja, nej. Du är lunch här nu. Jag satt förut, jag åt en sån här, vad heter det? Souvlaki åkte jag förut till lunch. Åh, så gott. Och då tänkte jag, det är ju grekiskt. Mm. Grekiskt är så gott. Och så kan man tänka på, finns det någon grekisk musik som inte är sån här bouzouki eller så här sorba dans? Och det finns det ju. Jaha. Det finns ju faktiskt black metal från Grekland. Visste du det? Nej, det visste jag inte. Nej. Tänkte jag att då kör vi en låt med Rotting Christ. Anders firar sin souvlaki-lunch med ett grekiskt dödsmetalband som heter Rotting Christ. De har jag aldrig hört förut. Det var ju bra det här. Vad heter låten? Iva Voodoo. Okej, men vad det betyder, vet du det? Jag har ingen aning. Ja. Ja, vi får fråga Miklos Santos Eglios, eller vad de heter. De heter sådana här ossnamn allihopa. Ja, okej, det kan vi göra. Den här låten finns med på en skiva som heter Kataton Daimonaetoi Digipack. Det heter inte skiva, för Digipack är formatet. Men, ja. Men Kataton Daimona. Daimona kan man ju tänka sig är demon. Mm. Och Eitoi har ingen aning vad det är. Kataton. Ja, nej. Vi ska inte sitta här och gissa. Är det någon grek där ute som vet vad det betyder? Trots vårt taskiga uttal får ni gärna höra av er och tala om vad det betyder. Pirate Rock. Hey, it's Tommy Thayer from Kiss and you're listening to Pirate Rock. Västkustens bästa rock. The world is a vampire. We'll be right back. still just a rat in a cage. Despite all my rage, I am still just a rat in a cage. And someone will say, what is lost can never be saved. Despite all my rage, I am still just a rat in a cage. Göteborgs enda rockstation. Yeah. Jo, där satt, vad var det? Det var Motorhead med Death Forever. Vilken är den bästa Motorhead-låten tycker du, Anders? Mm. Har du en favorit? Iron Fist tycker jag bra. Ja, den är bra. Den är hård. Ja, säger jag. Det var rätt med andra ord. Ja. Och så hörde vi Smashing Pumpkins innan. Gillar du Smashing Pumpkins? Ja, jag gjorde det i alla fall. Jag har inte lyssnat på dem på kanske 15 år. Men... Nej, Bullet with Butterfly Wings heter låten. Det var en sån där grupp som liksom, för mig hovrade utanför mitt... musikgillande och fortfarande gör hovrar längre utanför nu. Jag aldrig riktigt, jag har svårt för hans sång tror jag, eller jag vet inte vad det är, Billy Corgan gnällig så. Ja, jag vet inte, de kommer ju, det blir liksom, de blir liksom stora i samband med den här grunge Nirvana och det här, allt det där ju, så som jag minns det i alla fall. Men jag fick aldrig riktigt grepp om dem. Nej, sen var det Kiss innan det med Do You Love Me från plattan Destroyer, och de kan jag säga att de har fått grepp om många gånger. Ta med dig Pirate Rock var du vill, när du vill. Vår app ger dig den bästa rockmusiken dygnet runt. Ta ett steg närmare västkustens bästa rock. Ladda ner Pirate Rock-appen kostnadsfritt. Du hittar appen där appar finns. Här sitter jag och min bror Anders och spisar plattor och lyssnar på musik och har det riktigt, riktigt trevligt i det som kallas för lunchrasp, ett program här på Pirate Rock. Vi ska börja med nu den lilla sista stunden här innan det är dags för nästa program. Då ska vi börja med en låt av bandet Savatage. Är det någonting du diggar? Det kan jag inte påstå riktigt. Nej, försök påstå det. Vad heter den här... Edge of Thorns. Ja, just det. Den var ju fin. Men sen har jag inte hört så mycket mer av dem. Nej, men för mig var de ett sånt här band som jag lyssnade inte på dem när det begav sig. Utan jag, det var nog bara några år sedan som jag började köpa Savatage-plattor och fattade hur bra de var. För jag tycker faktiskt att de är sketbra numera. Och inte minst den här skivan varifrån vi hämtar det här titelspåret. We'll be right back. I Bergakungens salar, Sabotage där. Hall of the Mountain King, en fantastisk titellåt från den skivan som ju heter Hall of the Mountain King då. Följaktligen, vad är det du tror att du gör just nu? Du lyssnar på Pirate Rock. Ja, det gör du. Och det här är Lunchrasp som drar sig mot slutet för idag. Efter oss här så kommer eftermiddagen in och tar över mikrofonerna och spelar sina sköna låtar och pratar sitt sköna prat med er. Anders, min bror, hej! Hej, jag tyckte det var trevligt att jag fick komma tillbaka. Mm. Din producent sa ju, den där jäveln, han sätter inte sin fot här igen. Nej. Men vet du, så bytte ni ju lokal, så att då hittar vi ett kryphål i det där. Det är skitbra, så jag kommer gärna tillbaka. Ja, det finns den här bäddsoffan som ligger ute som jag gömmer dig varje gång jag går härifrån. Det är lite bra. Lite bra. Ytterligare sånt där band som inte fanns med i min skivsamling och som jag inte brydde mig så mycket om när det begav sig var ju Samson. Har du lyssnat mycket på Samson? För det har inte jag. Nej, det har jag inte heller. Nej. Men det är, någon, är det inte någon koppling med Bruce Dickinson? Eller? Jo. Jo, han var med där. Han var med. Så var det. Mm. Och sen var även han den här sången som ju just nu står still i mitt huvud, men han som sen var med i Mammoth och gjorde den här Fat Man, den sången. Vad heter han? Nicky Moore heter han. Kom på nu. Tack för det. Tack hjärnan för det. Nicky Moore, han är med och sjunger faktiskt på den låten vi nu ska lyssna på, som är från typ 82, 83, någonting sånt där. Och den är fin, ser du. Och det är synd att man kommer på sådana saker lite för sent i livet. Men nu andra sidan ska man vara glad att man gör det. Before the Storm heter den skivan, kom 1982. Låten vi ska lyssna på, som vi säger hej då med, är Danger Zone. Vi ses så snart igen. Hej då. Adjö.